Zapada zmrok, zaczyna się życie. Jakiś kudel nas męczy, ciągnie hanice. Gdzie z góry dochodzą odgłosy libacji. Jakiś frajer dostał kosą, miał pecha, nie miał racji. Przyjechali łapacze, pogotowie, reporterzy. Chcą pokazać wszystkim ludziom, jak kończą te neczy. Konkubina, denata, stanim winem w ręce. Przedwczorajszy makija, cała trzęsie się w udręce. Tutejsi ludzie przechodzą bez reakcji. To dla nich normalne, tutaj pełno jest dewiacji. O naszej dzielnicy zapomniał nawet Bóg. Każdy frajer z obcą twarzą to twój naturalny wróg. Ścigamy wszystkich, naprawdę bez litości. My po prostu kurwa nie lubimy tutaj gości. Czasami policją straszą nas mieszkańcy. Zapomnieli gdzie żyją kurwa pojebańcy. Dlaczego? Pytają mnie sąsiedzi. Dlaczego jesteś inny, co kurwa w tobie siedzi? Bo to Bronx, inaczej jest Życe. Jesteś twaniak, więc spróbuj znaleźć tu dziewicę. Bo to Bronx, kurwiele Bronx, inaczej jest Życe. Jesteś twaniak, więc spróbuj znaleźć tu dziewicę. Tam na winklu siedzi stary nałogowiec. Pije jabłonę już te same od lat. Zostawiła go żona, opuściła rodzina. Nic mu nie zostało oprócz pieprzonego wina. Tuż obok na parkingu dupiaste towary. Kupy skurwieli, yo i stary minę ciary. Ta dzielnica aż kipi, rządzą nienawiści. Zapchane rynsztoki, krew płynie kanałami. Wypierdalaj stąd białasie i nie przechodź tu pijany. Bo możesz dostać w ryj i zostać ojebany. Czasami wpadają do nas jakieś wynalazki. Naćpani narkomani i pijane laski. Lecz to nas nie przeraża, kurwa w dupie to mamy. Znamy swoją siłę i kochamy przemoc. Hasz, trawa, szybka dziewczyna. Tania gorzała, jak nie ma to wina. W bramach stoją nieletnie prostytutki. Sprzedają swoje ciała za pieprzoną flachę wódki. Pod jedynką u Czecha jest nasza Melina. Kupujemy tam najczęściej jego tanie wina. Upijamy się nimi do nieprzytomności. Każdy ma po nich kurwa torsję i mdłości. Odrapane kamienice, zażygane bramy. Okradzione samochody nie wychodzą z mody. Bo to Bronx, inaczej jest Życe. Jesteś twaniakiem, spróbuj znaleźć tu dziewicę. Bo to Bronx, kurwiele Bronx, inaczej jest Życe. Jesteś twaniakiem, spróbuj znaleźć tu dziewicę. Jest czas, że jeździmy na pieprzone odcyski. Zabieramy pieniądze, obijamy pyski. Małolaty wam sprzęty, wypięciesiony. Czasami też bywa samochód podpalony. Pierdolę rząd prezydenta, ministrów, polityków. Zrobili z moich bliskich kurwa alkoholików. Nie będę się już więcej prosił i litował. Co moje wezmę siłą, kurwa będę rabował. Bo życie to nie bajka, to kurwa twarda walka. Być pieprzonym twardzielem, to dla nas normalka. Stary człowiek po śmietnikach buszuje jak pies. No powiedzcie politycy, co to kurwa jest. Bo to Bronx, inaczej jest życie.